Muni. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Sinan Divrik. Bu hikaye yazarın Gözüne Gözlük kitabından alındı. Gözünüzün önünde bir adamın çıldırdığını gördünüz mü? Ben gördüm. Hem de sinirleri sapasağlam, bilgili, aydın bir kişiydi. Zavallı, gözümüzün önünde çıldırıverdi. 2 yıl oluyor. Bizi bir dost evine akşam yemeğine çağırmışlardı. Ev sahiplerini tanıyan bir arkadaşımı kıramadım. Onunla birlikte bizimle tanışmak isteyenlerin evlerine gittik. Bu türlü tanışmalar için ilk gittiğim yerde soğuk bir adam olurum. Çevreme de soğuk ışınlar saçarım. Bu yüzden bulunduğumuz yer buzdolabına döner. Oysa ev sahipleri çok iyi insanlardı. Bizi ağırlamak için çırpınıyor, dört dönüyorlardı. Biraz sonra başka konuklar geldi. 2 kadın, 1 erkek. Ev sahibi bayan hepimize yemek öncesi içkileri sundu. Yeni gelenler salonun soğukluğunu dağıtır gibi oldular. Ama az sonra onlar da benim yayımladığım soğukluk dalgalarının etkisinde kalıp sustular. Hepimiz somurtuyoruz. Arada bir ev sahipleri konuşalım da bu soğukluk çözülsün diye ortaya bir konu atıyorlar. 1-2 konuşulup yine susuluyor. Salonda şeytan geçti denilen bir suskunluk oluyor. Arada bir İçerki odadan bir çocuk sesi geliyor. Ev sahibi olan ana baba çocuklarından yakınmaya başladılar. Sağ olasıca çok yaramazmış. O güne dek 4 mürebbiye değiştirmişler. En dayanıklısı 6 ay durabilmiş. Şimdi de içeride mürebbiyeyi canından bezdiriyormuş. Ana baba sevgili yavrularının olağanüstü zekasından yaka silkiyorlardı. Bu sevgili yavru konusu da bitince yine suskunluk içinde somurtmaya başladık. Ev sahibi bey, "Fikri Bey gelsin, hepimizi güldürür, kırar geçirir," dedi. Misafir bayanlardan biri sevinçle, "Aman ne diyorsunuz, Fikri Bey de gelecek mi?" diye sordu. "Gelecek ya, ooo ne iyi, güle güle bir hal oluruz." Öbür bayan anlattı. Geçenlerde bir gece bir yere gitmişler, Fikri Bey de varmış. Öyle güldürmüş, öyle güldürmüş ki hep yerlere yatmışlar gülmekten. "Yeter Fikri Bey, şimdi bayılacağım," diye yalvarıyorlarmış. Hatta orada bulunan bayanlardan biri, çok affedersiniz, gülmekten kendini tutamayıp altına küçüğünü kaçırmış. Hep Fikri Bey'den konuşuyorlar. "Şöyle neşeliymiş, böyle neşeliymiş, tanıyor musunuz?" diye sordular. "Hayır," dedim. "Aa, çok yazık. Bu gece tanışınca çok seveceksiniz." Az sonra kadınlı erkekli başka misafirler de geldiler. Arkadan bir posta misafir daha geldi. Salonda 17 kişi olduk. Hep Fikri Bey'den, onun çevresine saçtığı neşeden konuşuluyor. Bir de içeriden sağ olasıca yaramazın sesi geliyor. Kapı açıldı. "Fikri Bey, Fikri Bey, Fikri Bey," diye el çırptılar. Gerçekten sevimli, tombul tombalak, bıldık bıldık bir adam. İnsanın içinden gidip tombul yanaklarını sıkası geliyor. 40-45 yaşında görünüyor. Propagandası çok yapılan insanları sevmem. Ama ona kanım kaynadı. O içeri girer girmez de soğuk hava dağıldı. Ortaya bir neşe yayıldı. Sanki Fikri Bey'in saçlarından ortalığa güldürü akımı yayılıyor. Ne dese insan gülüyor. İlkin onun sözlerine, davranışına gülmeyeyim diye biraz direnip kasıldım. Ama başaramadım. Yavaş yavaş çözüldüm, gülümsedim, ağzım yayıldı, sonra kahkahalar savurmaya başladım. Hiç sululuk da yapmıyor. Güzel olanı da bu. Ne yapıyor da güldürüyor diye dikkat ettim. Adamın bizi güldürmek için özellikle bir şey yaptığı da yok hani. O düpedüz konuşuyor ama ne dese insan gülüyor. Beni bu eve getiren arkadaşıma, "Allah, sen bu Fikri Bey neci, ne iş yapar?" diye sordum. pedagogmuş. 4 yıl İsviçre'de çocuk eğitimi üzerine çalışmış. Sonra 6 yıl Amerikan çocuk eğitim kurumlarında çalışmış. Çocuk eğitimi uzmanı. Özellikle küçük çocukların okul öncesi eğitimleriyle ilgileniyormuş. Radyoda çocuk terbiyesi üzerine konuşurmuş. Bu konuda Türkçe, Fransızca, İngilizce pek çok eserleri varmış. Gazetelere, dergilere de yazılar yazarmış. Adama ilgim daha çok arttı. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Fikri Bey, masa diyor gülüyoruz. Kapı diyor gülüyoruz. Salonu kahkaha doldurdu. Artık gülmekten gözlerimden yaş geliyor. Ay boğulacağım Fikri Bey, sus. Ne olursun Fikri Bey, yeter. Kimisi kasıklarını tutuyor, kimisi iki büklüm, kimisi halının üstüne düşmüş. Görülmemiş, duyulmamış bir şey. İşin şaşılacak yanı, kendisi hiç gülmüyor. Bir ara gülme kasırgası diner gibi olunca Fikri Bey'in yanına sokuldum. Nasıl bu kadar neşelisiniz? Beyefendi, bunun sırrı nedir? Bize de öğretin, dedim. Bunun sırrı basit, dedi. Hiçbir şeye kızmayacaksınız. Ben 48 yaşındayım. Bugüne kadar hiç kızmadım. Allah Allah. Hiç kızmaz mısınız? Kızmam. Bir hakarete uğrarsanız? Kızmam. Okuldayken ben herkesi kızdırırdım. Ama kimse beni kızdıramazdı. Affedersiniz, anama sövseler kızmam. Güler geçerim. Onların terbiyesizliğine veririm. Sonra çocuk eğitimi konusuna geçtik. Her babanın yaptığı gibi kendi çocuklarımdan yakındım. Kim bilir siz çocuklarınızı nasıl yetiştirmişsinizdir, dedim. Maalesef, dedi. Nasıl? Sizin terbiye metodunuzla. Çocuğum yok ki. Ah! Çocuğunuz olmuyor mu? Evli değilim. Ağzım bir karış açık kaldı. Hiç mi evlenmediniz? Hiç. Canım sıkıldı. Beyefendi, bekara karı boşaması kolay gelirmiş, dedim. Sizinki de öyle. Ele talkın verip salkımı yutmak kolay. Evlenmemiş, baba olmamış bir adam ne anlar çocuktan, çocuk terbiyesinden? Oh ne iyi. Ele güne çocuk şöyle terbiye edilir, böyle terbiye edilir diye at tut. İçerledim doğrusu. Fikri Bey yine konuşmalarıyla herkesi güldürmeye başladı. Ben bozulmuş olduğum için bu kez gülemedim. Ama bu somurtuşum çok sürmedi. Az sonra kahkahaları bastım. Bu arada durmadan içeriden sağ olasıca yaramazın gürültüsü geliyordu. Fikri Bey, ne oluyor içeride, dedi. Ona da anlattılar. Mürebbiyelerin dayanamadığı sağ olasıca yaramazlık ediyordu. Fikri Bey, ya böyle olmaz, dedi. Çocuk bu saatte uyuyacak. Uyutmuyorsanız o da büyüklerin yanında oturacak. Bu konuda uzun bilimsel bir konferans geçti. Sonra getirin çocuğu buraya, dedi. Çocuğun annesi, bildiğiniz gibi değil Fikri Bey, sizi canınızdan bezdirir, dedi. Fikri Bey bu düşüncenin de yanlışlığını bilimsel yöntemle açıkladı. Çocuk kendi haline bırakılmaz. Her an meşgul olunacak. Siz getirin yavruyu. Bu kez de çocuğun babası, bu sizin bildiğiniz çocuklardan değil, bu geceyi hepimize zehir eder, dedi. Siz getirin efendim. Annesi, ben karışmam, dedi. Çocuğu getirdiler. 4-5 yaşında, topaç gibi bir oğlan. Gözleri fıldır fıldır. Çocuk kalabalığı önce yadırgadı. Fikri Bey, kendi haline bırakın, uğraşmayın, dedi. Cigara paketinden 2 cigara sırasının arasındaki kağıdı çıkardı, o kağıttan kayık yapıp çocuğa verdi. Çocuk ilgilendi. Çocuk söyleyişiyle bu neyi, Muni diye soruyordu. Muni diye sordu. Fikri Bey, kayık, dedi. Çocuk bir daha, Muni diye sordu. Fikri Bey yine, kayık, dedi. Bak kayık, bak ne cici kayık. Çocuğun babası, şimdi hapı yuttun Fikri Bey, dedi. Artık sabaha kadar Muni, Muni diye sorar. Senin de canına tak, der. Ünlü pedagog, çocuklar bu yaşta hep böyledir, dedi. Durmadan sorarlar. Bu yaşlar çocuğun dış dünya ile ilişkilerini kurma çağıdır. Bir çocuk ne kadar çok sorarsa o kadar zeki demektir. Memnun olun. Hiç bıkmadan, usanmadan onların sorduklarına cevap vereceksiniz. Çocuk yetiştirmek kolay mı? Usanmayacaksınız. Çocuğun her sorusunu tıpkı büyük adama anlatır gibi açıklayacaksınız. Çocuğun babası, "Hadi bakalım, görelim," dedi. Çocuk, "Bu ne?" diye sordu. Fikri Bey, "Bu kayık," dedi. "Denizde gider. İşte böyle. Fış fış fış." Benim de 4 çocuğum olduğundan gözümün önünde geçen çocuk eğitimi denemesini dikkatle izliyordum. Fikri Bey kağıtlardan fırıldaklar, bebekler, arabalar yaptı. Çocukla hemen kaynaştılar. Ben de benim başka şey dedim. Bakın nasıl çocukla hemen arkadaş oldu. Fikri Bey, "Siz bizimle ilgilenmeyin, kendi aranızda konuşun," dedi. Aramızda konuşuyorduk ama gözümüz kulağımız onlardaydı. "Muni?" "Fırıldak." "Muni?" "Bu mu? Bu saat." Çocuk Fikri Bey'in kol saatinin kurgu yuvarlağını gösteriyordu. "Muni?" "Saat." "Yok yok, Muni?" "O mu? O şey, saatin kurulan yeri." Semaveri gösteriyordu. "Muni?" "O semaver." "Muni?" "Onun içinde çay pişer, semaver." "Yok yok, Muni?" "Semaverin musluğu." "Muni?" "O şey o, semaverin şeyi." Fikri Bey bize döndü. "İşte böyle, benim yaptığım gibi çocuğun her sorusuna cevap verilecek." Çocuk misafir kadınlardan şişman birinin ileri fırlak göğsünü gösterdi. "Muni?" "O şey, göğüs." "Yok yok, Muni?" "O göğüs." "Yok yok, Muni?" "Meme." Çocuk yine semaverin üstündeki bir yuvarlak maden parçasını gösterdi. "Muni?" "Semaver." "Yok, Muni?" "Semaver işte oğlum." "Yok yok, Muni?" "Semaver dedik ya, semaver işte." "Muni?" "Allah Allah, semaverin şeyi." Fikri Bey bize döndü. "Hiç kızılmayacak," dedi. "Çocuk terbiyesinde kızmak diye bir şey yok." "Muni?" "O mu? O bacak." Misafir bayanlardan birinin eteğini açmış, bacağını gösteriyordu. "Yok yok, Muni?" "Etek." "Muni?" "Baldır." "Muni?" "Baldır oğlum, baldır. Ona baldır denir." "Muni?" Fikri Bey'in yüzüne kan sıçramıştı. Suratı kıpkırmızı, "Baldır, baldır, baldır!" diye bağırdı. Birden kendini toplayıp bize, "Kızmak yok," dedi. "Sabır işi, hiç kızmayacaksınız." "Muni?" "Saat." "Muni?" "Saat be oğlum, saat." "Mu?" "Saatin kurulan yeri." "Muni?" "Semaverin şeyi." "Muni?" "Hadi bakayım, sen biraz kayığınla oyna." "Muni?" "Baldır." "Yok yok, Muni?" "Göğüs." "Muni?" "Meme." Fikri Bey çocuğun eline kağıtlardan yaptığı oyuncakları verdi, başka bir koltuğa geçip oturdu. Ama çocuk yanına geldi. Misafirlerden çok iri burunlu birinin burnunu gösteriyordu. "Muni?" "O mu? O burun." "Muni?" "Burun." "Burun." "Burun. Anladın mı? O burun." "Muni?" "Burun be oğlum, burun be yavrum, burun işte." "Yok yok, Muni?" "Baldır dedik ki oğlum, bacağın üstüne baldır denir. Baldır, baldır işte." "Muni?" O da burun." "Muni?" "Burun." Çocuk bu kez hep burun üstünde duruyordu. "Muni?" "Burun, burun, burun." Fikri Bey bize döndü. "Hiç yılmayacaksınız," dedi. "Çocuk öğreninceye kadar tekrarlayacaksınız. 10 kere, 100 kere gerekirse 1000 kere. Ta ki çocuk öğrensin." Çocuk da bu sözleri anlamış gibi hep aynı şeyi gösterip soruyordu. "Muni?" "Burun." "Muni?" "Burun." "Burun." "Burun." "Muni?" "Burun yahu, burun işte, bas bayağı burun." "Mu?" "Burun, burun, burun, burun." Fikri Bey'in sinirden çene kasları titremeye başlamıştı. "Muni?" Sinirin son kertesine gelmiş olan Fikri Bey sesini alçaltıp yumuşatarak yalvarır gibi çocuğa "Burun, burun yavrum, burun çocuğum, burun" dedi. "Muni?" "Burun tosunum, ona burun, burun derler." "Muni?" "Burun, söyle bakayım, burun." "Muni?" Fikri Bey kravatını, sonra gömleğinin yakasını çözdü. "Burun, burun oğlum. O gördüğün bu amcanın yüzündeki şey burun." "Muni?" Fikri Bey ceketini çıkardı. "Burun." "Muni?" "Burun dedik ya, burun işte." "Muni?" "Aa, yeter artık, burun be." "Muni?" "Burun." Birden yine toparlandı. "Çocuğa hiçbir zaman sert davranılmayacak," dedi. "Muni?" Yumuşak, tatlı bir sesle "Burun," dedi. "Muni?" "Muni?" "Burun be, Allah Allah, hiç burun görmedin mi sen? Burun işte, burun." "Muni?" "İşte o burun." "Muni?" "Öf." Yine birden toparlandı. "Çocukla ilgilenmek ister. Kızmak yok, sabır işi. Her sorusuna cevap verilecek." "Muni?" "O mu? O şey, iskarpin." "Yok yok, Muni?" "İskarpin atkısı." "Mu mu, Muni?" "O iskarpin atkısının düğmesi." "Muni?" "Bacak." "Muni?" "Kalçam, teyzenin kalçası." Fikri Bey kıpkırmızı olmuştu. Burnundan soluyordu. Of puf demeye başladı. Bir daha yerini değiştirdi. Çocuk yine yanına geldi. "Muni?" "Bacak." "Yok yok, Muni?" "Saatin bacağı." "Öf be, teyzenin şeyi işte." "Muni?" "Elinin körü, burun dedik ya." Birdenbire o nazik adam fırlayıp kendi saçlarını yolmaya başlamaz mı? "Muni?" Ne olduysa işte o zaman oldu. Fikri Bey birden odanın ortasında "Muni, Muni, Muni" diye söylenerek dolaşmaya başladı. Durmadan çocuk ona "Muni, Muni" diyor, o da çocuğa "Muni, Muni" diyordu. Fikri Bey'in dolaşarak "Muni, Muni" diye sorması çocuğun bir hoşuna gitsin. Çocuk kıkır kıkır gülüyor. "Muni." Fikri Bey patlar gibi "Ananın örekesi, anladın mı şimdi?" diye bağırdı. Sonra kendisi çocuğa sordu. "Muni?" O zamana kadar Muni'den başka bir şey söylemeyen çocuk "Ananın örekesi," dedi. Salonda bir soğukluk esti. Çocuğu alıp götürdüler. Fikri Bey "Muni, Muni" diye dolaşıp duruyordu. Biz ev sahiplerine teşekkür edip ayrıldık. Sonra duyduk ki Fikri Bey iyice tozutmuş. Birkaç ay "Muni, Muni" deyip dolaşmış. Tedavi etmişler, iyi olmuş. Sonra bir Amerikan üniversitesinde pedagoji profesörlüğü alıp Amerika'ya gitmiş.